الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات ذکر کا بعد سورة فتح محمد نا چدا بدی باب کی آخری دریم سورة تھی انزول پس دا سورة مجادلنا مناسبت دا جمعہ کی قتال ذکر شو سورہ محمد کے بیا خوشخبری و بشارت پا فتح سر رائے دی سورت کی دا تنظیم اصول بیانی چکلے او ملک فتح شو بکار دی جاوی کہ اسلامی اصول جاری شی آخلق خو دا اسلام سر ندے بلدو پکار دائی چی دا اصول پکی جاری شی چی اسلام سر محبت و تعلق پیدا شی دو امداو چی اغی صورت کی کم قتال ذکر شو نا قتال لکافر سرو دی صورت کی ابل قسم ذکر کی دا باغیان سر قتال اہل البغی او دریم التا کی مومنان صفاتو کو پا تقوی سرا چدا متقیان دی ندی صورت کی آداب بیانی دا تقوی او سلورم داو چلتا شان دا صحابو بیان کو سورہ فتح کی پاخر کی او داغی صفات دی صورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام ذکر کی اغیتا چتا استاد مرتبہ حاصل دد مرگرتیا پوجبان دی نو دے احترام کوئے دے پریشان کوئے ما اب انزم داو التہوی چی دا کلمه تقوا دی مومنانو سره الله لازم کړی دا او دی دی اهل له بدل توي چې اولایک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا د دې زړونه الله د دې تقوا لپاره خاص کړی دی پټول زړونو کې اش پغم دا چلته فتح ذکر کران دلته سبب بیانوی چې دې فتح اسباب سو اوم دا الته پیغمبر په حق کې ویلو تعذرو او توقرو د دې احترام کوي یو قسم دلته دا غینوم زیات احترام ذکر کوي چې لا ترفع او اصواتکم د ځخا کې په زور خبرې م کوي ترز بی ادبی دا دغس التکی ویلی محمد رسول اللہ دی صورت کی باوی چو علمان نفیکم رسول اللہ تازو کدھا اللہ عظیم الشان پیغمبر موجود دے زبان اخپل خبر ممن آوے چی دیس ہوئی نو آگا کوئے التویلیو کما کما زمکی مومنان نوی نارینا و زنانا نمونگ با جنگ صلح با ام پا جنگ با دلکڑی و قتال با شویو ندی صورت کی ہوئی چہر دے کد دی خیال ساتے چتبینو انتو سویبو قومم بجہالتن دیر احتیاط کوئے چاسنا په نا خبره کې په یو قوم ورشه او تاسو نو نقصان شي دا وی ورځ کې دا تحقیق پکاري چې دا سورته حجراتو سلورم قانون دی سورت کې دوی سیدی اولی سا سوار لسو آیاتونو کی دا ادوی مئی صداغین تر اخیر پوری دا اولی سا کی اغا و آداب بیانی و چگی سرا مسلمانانو معاشره سمی کی مسلمانانو اخپل مینز کی زندگی ہمواری کی ناغا و آداب اغی کی ذکر کری او دوی مئیسا کی زجر دی منافقانو تا او ارسرا دی مومنانو دی بشارت ذکر کی او رد دی شرک فی العلم او صورت ممتاز دی پدی آداب و سبعا و سرا دی اصلاح دی معاشری دی پارا قوانین سبعا و چباقی سر اصلاح دی معاشری رازی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ايمانوا له ما مخكي كيدا الله وذا پیغمبرنا ويس خبرك ما مخكي كيدا اللهنا وذا الله وذا پیغمبرنا او یری گید اللہ نا بیشک اللہ و ریدون کے او پار سبان دی پوا دا اول حکم دی اول ادب دی دا غیوونا شتا سو پیس خبر کی دا زان فیصلہ نکوے بلکہ انتظار بکوے دا اللہ و دا پیغمبر حکم تا چیغی سویلی نوا بکوے کپ عباداتو کی هم طاعاتو کیوم کنور دا دنیا پا اصولو کی اول با فیصله دا اللہ و دا پیغمبری اغیط بستاسو غار ایخی دا والقانون دا دیر عام او دی سر دا دیر رسومات و رواجن و رد او خاص کر اغا مسائلو چاگی که امت تا سو مشکلات بنتی او اکثر بکی اختلافی اک حدیث کے رازی مسروق ہوئی ذلالم حضرت عائشہ تا دے شاگردو بندی کخ پکے بند کخ نوہا حضرت عائشہ خپل وینځي ته وي چې دله شربت وکا شاګرد له شربت کا پریما ته وي چې زما خروج ده نوم المؤمنین وي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان صوم یوم الشک کې پیغمبر منه کړی چې شک پر ورځ ورو جننې سنن خو پتن لګي سو کوئی شیبا سو کوئی نه بشي نا غبین اوس کو کنه ولي لا تقدمو بین یدی الله و رسوله روجه خالی چې الله او پیغمبر فیصله وشي میا شولې دې شو شهادت وشو بس روجه شو اجدغه نه نو څنګه روجه کئ دین اللہ آسان کرے پیغمبر ویلی چی سومو لرویتکم وفترو لرویتکم روجہ کوئے بام دلی دو دمیاشتینا او اختر کوئے بام دلی دو دمیاشتینا دمون خدا غا معمول دے میاش کارشوا چاوی اگو را تدا خود دو را دو دا چاوی دا کد شلو رو دو دا خدای را او خیجولا امون گولی دا نو بس زمون صحیح کار صحیح شو مونږ په لیدو باندې روزه کړه. خو دا هغه خلکو نه تاسو کو چې هغه میاش نه دلی دلی او پرونه روزه وا هغه نه تاسو کو چې تاسو څنګه روزه کړه. د الله طرف نه او د پیغمبر طرف نه خو د روزه حکم نشته. خنو سوی سوګي مونږ سعودي سره وکړه ولی تا تا اللہ دا ویلیو چه سعودی سر ورو جکے سوک بای مونگو کلی سر رو جکڑا دام رو جادا لا تقدیم بین اید اللہ و رسولی چه اللہ و پیغمبر سویلی پاگی با عمل کہیں انورم پاکیزان گنانگار کی ویو ایو خوڑا یو نو یې ډیر شی او خپل پروس کال راسی یو لس میاشتې او خپل روزه خړل دی ته وی چې شریعت وته روزه وای شهادت شي او ته خورنو روزه دی او خپل نو چې دا سر وځو چې وی کې اعلان نو شوه لیدل نو شوه د میاشتې اس نو شوه نو روزه څنګه شوه روجه نه ده خوړلې خو اسی روزه یو خوړه. دغه ډیر احکام الله وي چې د افطار پر ورځ ډیرو خلکو په لوکلو کې قرباني وکړه د مانځنه د افطار د مانځنه مخکې او بیا رااله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلوي هغه ته وی تاسو قرباني نه ده شوی چلار شه نو بیا وکوي ولي تاسو د الله او پیغمبر نمخ کی شوې الله دا فیصله نو وکړي پیغمبر دا سن دي کړي قرباني غي چې د اختر د مازه نه روستو الهاله کې تاسو مخ کې الهاله کړي دي نو بس هغه قربان نه ده شوی. دا څنګه مفسرین ذکر کوي چمانا صدا لا تقطعوا امرا په یو خبر باندې پیسې لم کوي عمل م کوي الا بعدما اذن الله ورسوله چې الله حکم کړی پیغمبر حکم کړی بیا پاغي باندې عمل کوي. لکه چې تاسو بغیر دا غي نه مخکې خپل عمل وکړو نو فتكونوا اما عاملین دا عمل بیا تاسو کړی په خپل خواهش باندې او طبیعت باندې دا خو دین نشو. او چې کله غی فیصله وکړي نو دا پاغي پسې اقتدا شو. حضرت مجاهد وی چې لا تفتاتوا علی الله بشیء حتى یقص الله علی لسان رسول الله صلی الله علیه وسلم. که څوک دنا مسله غواړي نو فتوا ولا مور کوي سوچ تاسو قران او سنت کې نه لیدلی نو ځان او تملیکا مخکې وګورئ چې دې حکم په کتاب الله او سنت کې څه دی بیا فتوا ورکوه. او چې از یې ما ته وخت نشته دور وخت نشته خو زما د رائے داده چې دا خبره داسې ده دا وته د الله د پیغمبر د فیصلې نه مخکې شو. نو دې آیت کې تعظیم دې د پیغمبر ولې دا محاوره ده چکل کشرانی او د مشران نمخ کی روانی نو خلق و تویرستو شه مشران نمخ کی کیگه بیدبو دا ادب حکم دی واللہ رب العزت زان سرا پیغمبر پکی مرگره کو دا دا اغا دا اجلال او د تعظیم دا پارخا دا خلوم بے حق دا اللہ دی چه خلقو دا اللہ نا پیس خبره کی ممخ کی کیگه الله رب العزت ځان امیاد کو پیغمبر امیاد کو هغه اسلام ورګره کو د عظمت لپاره لا اله الا الله محمد رسول الله چې کلمه کې ځان سره ورګره کړې کنا دویم قانون یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والا موچتو اخبل آوازونا دا پاسا دا آواز دا پیغمبر چه مجلس کی ناسی ہے ندا سے مکوی چستا سو آواز داغو پا آواز باندی اوچتی خبری کوای کنا نا دا سے چستا سو آواز دے نشی او رے دے او داغا آواز دے او رے دے شی تا پا آغا وقت کی چه پیغمبر موجودو داغا مطلب حکمو مجلس کې خلق ډیر ناشتي خو باید سړی داسي چې داغه خبره اورېدې شي او د نورو هغه کې څوک نه حسابي دا مطلب الله مؤمنانو ته وي چې خپل आवाज داغه د आवाज د پاسه موچ ته وي چې تاسو هغه اورېدې شي او داغه غنشي اورېدې یا تاسو په आवाज باندې خلق عمل کی او داغ پاغی نکی دا سبا نکو بیدبی دا کنخا او قصوت النبی دی زمانہ کی خواہ نشتا احکم دا قرآن خوشتا دے نو دے مطلب دے چه خلقو خپل پیسلہ خپل رواج خپل رسم و سنت تا پیغمبر موچتا ہوئے چ په هر مسئله کې د پیغمبر سنت شته په غم کې په خاده کې او بیمار پرځای کې او په هر څه کې شته یی تاسو سنت پرې ده او خپل رواج باندې عمل وکړه نبی دې به یو وکړه خپل رواج هم داغه سنت د پاسه کو هغه پات شو دا وینارو څو خبر نه دی چې دا غم قاضی بداسي کیږي دا د ماشوم ختنه او سنت بداسي کیږي چې هغه څنګه کړي دا د ماشوم عقیقه او وما بداسي کیږي چې هغه څنګه کړي نه غسی نشتا په خپل طبيعت او خواهش باندې کوي خدا څخه شوال کج خپل आवाज هم په هغه باندې اوچت کړو ولا ترفعو ولا تجهروا له بالقول زور مکه اغسرا پوینا کی کجهر باز کوم لبازن د قسم چې خپل میان کې باز سرا د زور خبره فزور خبره کوي خپل خبره داغه خبره د پاسه اوچتاوي زاسه باز پیغمبر سرا په مجلس کې نه کوي چې هغه سره خبره کوي دا هغه आवाज په دمه دي استاد هغه आवाज په د پاسه داغا وقت که او صحابی او ثابت ابن قیس چرا آیات نازل شنو آقا بیانورا او تدکورا دیر وقت نبی علیہ السلام خوبا تپوس کهو صحابا چوی نلی دنو تپوس او کهو چه ثابت ابن قیس ابن شماس نشتا آقیوی چه آقا خو نرو دیدو کورا چه دا آیات راغلی چې زور مکه وای په आवाज کې په پیغمبر باندې اده هغه आवाज قدرتي وچاتو هغه به خبره ډیره په دما کوله نو زماره دا پونکې ډیر غټو نو هغه باندې غټ आवाज جوړ دا خلکو یې کنه باز داسره نبی علیہ السلام یې رايولې دا خو دا هغه आवाज قدرتي وچاتسه نو په دې کې چاته ګنا نشتا او چه آواز اوچت نیه او پا دوره اوچتی نو دا آغا بنده یادی خواه انتحبت آمالکم ساسو عملونو برباد سیوان تم لا تشعرون او تاسو با پویگی امنا خبر بنه رسنت خلاب بام کلی پیدبی بام کلی عملونو برباد شوینو او کل اجدا حکم نازل شو جو صحابه کرام ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ هغه پیغمبر سره خبره کوله دومره په دما چه اغا باوی پوه نشو ما تو بیا ووایا تمره بیا ادب کو داغ کنا ولی صفت کئی ان الذین یغضون اصواتهم بشکا کسان چی خکتا کئی خپل آوازونا عند رسول اللہ دا اللہ دا پیغمبر سرم اولئک الذین امتحن اللہ و قلوبهم للتقوی دا اغا کسان دی چې الله خالص کړی دي او چاڼ کړی دي زړونه د دې لپاره د خپل یاري تغي زړونه کې الله خپل یارا چولې ده چې د الله په حکم زمرا عمل کوي ځاسې اوازونه زمرا چپ کړل چاړو چاورې د بیان دم مغفرت او اجر عظیم دې لپاره بخشش دې او جر دې ډېر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون بشکا کسان چې आवाजونه کوي تا ته احواز دیوالونو نه اکثر د دې داسې دي چې عقل پکې نشته څوک وراله دغسي اکثر سمونه فقط بم پکې وو پیغمبر ادب په پکینونو راولو او دروازه کې به پیغمبر ته आवाज کاو چې یا محمد اخرج روضه زمونږه ضرورت ته کنه आवाजونه کول اقرا ابن حابس او یې نه داخله کو ادب پکینو اللہ وی دی که عقل نشترین چی دی دمرا دا پیغمبر ادب نکی اگر دا عام و خلق و بشانتی صحابی رو لای عقلونی ورطا ہوئی من ورائی الحجرات فا روی دی که اگر خلق امر آگے چیغی که اس دا دی زین آواز کی پیغمبر تا چی یا رسول اللہ او یا نبی اللہ تا دیده نکوڑا نظیم دا آیات لان درالی چا اکثر ام لا یاقلون دی که اقل نشتا دی کنی دی از پیغمبر دورا بیدبی نکو لکنا او کدی ہوئی چه نمون کو تا دیده نواز نکو او چل تلول شو حج و عمری لا او دی پیغمبر روزی سرودری کو نواز کو چی یا رسول اللہ نوې غوم دا شکن ولي هغه وخت کې خدای هغه د کور نه دور رسیدونه نو چا پیره خو یو دیوالو بس یو دروازه وا هغه په لخوا کې دا کوټه وا الله وی چې څوک دتا دې دیوال نه دی خو ودريږي او आवाज کوي نو لا عاقلون عقل پکې نشته مال ته خو دا وی روزینا جنگلیم تاو دی دیوالونام تاو دیو دیر سی دون دی نو چه تا آواز که نو رالی پکی چه من ورائی الحجرات بگورو تا آخواد دغنو تا آواز کئی دام دا دیلان دی رالی یو وقت که آواز نشتا غطا تبا درود وی درود دمانز دغا دی چو دریگی چه السلام علیکا ایوها النبیو ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا وای چې مانځو کې کوم راغلی نو دا کوم ځای راغلی چې تل توذری کې صلوات و سلام علیکا یا رسول الله هغه ورو په دین کې شته نه دا مانځو دا وای او ځان سره به وای دا قرآن وی ولا تجهر بصلاتک جهر بنکه ولو انهم صبروا کدی صبر کړی وې ناس یو ساتو حتا تخرج ایلم چې تو تراوتې وې دکان خیر اللهم دا وزید پاره ډیره फायदा منو دا وسمره د اجر او ثواب خبره وا هغه کې صبر نو الله غفور رحیم الله بخشش کون کې دې مهربان دریم قانون يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ايمان ولو كراشي تاوستا يو بيت بار سړي سوق چغل مار سړي بنبأن په يو خبر سره فتبينوا دا خبر ډير تحقيق کوي داغی کوشش کوئی چې دا خبر څنګه ده او سمدستی پی عمل مکوئی ولی ان تصیبو قوما بجعالت او برسی او قوم تاپنا پوئی فتصبحو علا ما فعلتم نادمین او بگرده پاگکار چتا سوکو اخپیمانا یا اخپیمانا یا رستم دا یو قانون شو او دا سی قانون دی چه بده سوک عمل کئی نو ده دیر مشکلاتو نو بچی اب جی عمل نکئی نو بدیر مصیبتو نو کی برا گیری نو سلی راگ خبر اکلا او تا صبر نکارو نوستا و حوصلی نکارو نوستا او تاوی چه خواه ورگا ده دب اروان شوی سمر کارو نو دا سمرا فسادونو شو دی دو وجینا پا عوامو کیم پا علماءو کیم چدی دی قانون احتیاط نشتا نباز نقصانات دیر شو نخوا حد آگی مثال مخ کی ذکر شو چه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکی تتلیو تا خبری دا پارا او چر تسوک بیت بار سڑی راگی او یغه خپل تشهید کو نو کدی دا ذکر بیات نکولې وخت نه تیرې دې ور پاسې دلې نو څومره نقصان وو چې هغه راغې روغ نو هغه خبره درو کو دا سه هر زمانه کې کیږي ښا لیکن دې سره خلکو دیو صحابی نو مغسته دی ناغبان دی ده فاسق اطلاق کرده دی او فسرین وینا اگو صحابی دی صحابی تا فاسق نشی ویلی ولید و توی ولید او در روایت نقل کرده چه نبی علیہ السلام یو قوم سر جهادو کن بن المصطلقو او بس اغی ایمان روڑو اغی بانده چو اخراغه دوشر او زکاة ویده صحابی ورپسه اولیگه ولید او ایده ده پا بن مستلق که چه تزاله دشمنی وا او چه سنگ ده مخامخ شوه ده ناغی ده آئی غاره غشه نیده دغرا غسته ده ده گمانو که چه ده ما زماغ دشمنان بایرو نوافس را آگه نبی علیہ السلام تایوی چه اغی بیا مرتد شیوی دیو اغی ده آنکی و جنگ که یکنا نبی علیہ السلام وی خالد ابن ولید بولی گو اغلالا و اغی سر ملاقاتو که اغی و تاوی چه گورا مونگ خوشحال شو چه مونگ تا ده نبی علیہ السلام قاسد را آگه عاشر را آگه اگر دا خدای بنده دو لاری نو اپس چی دا اولی ناغی خونو مرتد شوی بی خالد ابن ولید لکھ شرار سرا ټول کلو دیر پا دب سرا راوی کنا خدا روایت صحیح نده اگر خازنم وی چی ولای زن بالولیدی حاز زن ولید باندې دا ګمان نه دی پکار چې هغه ته د نفسق نسبت وشي روح المعانی وی ليس المراد بالفاسق هو المعروف دلته فاسق نه مراد هغه مشهور معنا نه ده المرتکب للكبيره چې ګناګار ډیر سخت بل المراد منه الرجل المجهول الحال بلکه مطلب دا چې او سړی دی او حال نه دی معلوم مجهول الحال لے چدا سوک دے سوک ندے رشتی ندے کدر اغجن دے کنا اخبر اے اوکڑا نو دب خبر اب عمل نشکے دے خوا بیاوی وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَا جائز ندا چمونگ دا فاسق نمرات دلتا دا پیغمبر صحابی واخلو ولی فَإِنَّ صَحَابَةَ كُلُّهُمْ عُدُولِ صحابة طول عادلان طول متقیان تغیق فاسق نشتا دا عام خبر دا خواه یو عام قانون بیانی او بگر دے پاکار چتا سوکوخ پیمانا وعلمو ان فیکم رسول اللہ او پوش اے پدی خبرا چتا سوکی دا اللہ پیغمبر موجود دے فیکم رسول اللہ تا سوکی دا اللہ پیغمبر موجود دے نباس دی خوچ ایاتوی نی کنا نداوس دی زان لدلیل نیولی رخا بریلیانو چو صلی اللہ نوی تاسو کی پیغمبر موجود دی دیو تپرید ایپا مسلمان دی امیمبر با تسام کے ابا بود و توخی کو گرمی راغلی دکنوی وی رسول اللہ ویلی دی خواہ دا سنو دیویلی چوالیم ونبیکم محمدن دیکھو نو دیویلی او رسول صفت تے داغو مانا دا چه اغا وقت اغا موجودو وسی سنت موجود دی دا اغا سنت وسی دین موجود دی لو یتویوکم فی کثیر من الامر کاغستاسو خبرو منی پڑیرو کارونو کی دانتم تنگ بشے دیر با تنگ شیخا ولیکن اللہ حب بیلیکم الیمانا لیکن الله محبوب کو تاسو ته ایمان په ایمان ډیر مېن کړه او زینه او په قلوبکم خیسته کړه ایمان تاسو په زړونو کې وکړه الیکم الکفر او ډیر بدیه کار کړی تاسو ته کفر کفر نوم واغستې شنو نو مسلمان تان دې روان شي ولې بدلګي پکنه ښا والفسوقا او بدی احکار کړی تاسو ته د اسلام خلاف کول الخروج عن الاسلام والعصيان او بدی تاسو احکار کړی نافرمانی د پیغمبر اولایک عمر راشدون داسې خلق الله وی مسلمانان دی او راشدین دی داسې خلق هدایت والا دی ښا نو منې کړو چه تازو با دا پیغمبر خبری تا انتظار کوئے تا بنکوئے چه مشوراو که نو اغتوئے چه مونگا دا سی مشورا کلی استا سنگا خواقا دا نا لعنیت تم تنگ بشے سنگا چه نبی علیہ السلام یو ذل ناوی کورتا و ازواج متوحرات وطووی چه یو دری سلور تن راغلیو عثمان ابن مزعونو پلانیو اغی تپوسو کستا دا عمل منگتاوی چې د پیغمبر عمل کور کې څنګه دی باری خو منگا جماعت کیوی نو چه بس تشپر از منز کئی انور سنا نو منگوائی چه گنه کور با دی لگیائی بسا دی با لگیائی و مسلم اولانی مونگو تاوی چه پرستاس سرو کی او کور راشی نو سنت مونگ سرو کی از شپی چه پاسی نوم چرت دلس و رکاتو نیسیوا کنا نو یغیوی چه دا خو دیر زیاد عمل نده دا غد شان سره کنا خوزا پا دیبه اوروالو چه اغا پیغمبر دینا داغی او رکات او دمونگا سل رکات او نبرا با ناغا یووی چه زبا طولش پولارم خوب بنکو ناغا بلوی چه زبا طول مر رو جنی سما یومی اشنا هغه بلوي چې زه خو رښتیا مشتې نه کوم ویده وینو ښا ویل اسلام ښا نو زر د کور واپس یو کسان راوغوښتو پلانې پلانې څه شو راوې او ته تا داسې ویلي تا داسې ویلي بل ته وی الله رب العزت چوي چې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه استاسو د پاره په دې پیغمبر کې نمونه ده تابعداري ده چې دې سکه نه وکوي نو یې ماته نه ګوره زه ټول عمر روزه نیسم زه ټول شپه ولاله منا زه خوبم کومه وی دیګم او ما کله کله روزه کما کله کچره میاش منه ده پوره کړې به د رمضان نه ها ای ما ته وګوره ما څومره رښتې کړې دي دا څه مکه ما متنګ وای کړه ها که زه تاسو نه منې کومه اوازات کوم چې زه چې سم خوخه یې راکوي نو تنګ بشه کنه ها دا خو نن تاسو ځوانان یې او بدن کې کمزور شته دي اوسوک پټول ورس ټول مر روزي نشه او چې کډا کې ده نو بیا وسکوي تنګ بشه ها نو په بدت کې تنګواله دي په خلاف سنت کې تنګواله دي ها فضلا من الله و نعما دا فضل دې د الله طرف نه ډېر لوی نعمت دی چې پیغمبر یې را لېګل دي الله علیم حکیم الله پارس پوئیږي او حکمت والا دی سلورم قانون وین توای بتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما کدوتنا یا دو جماعتنا دو ڈلی دو مومنان نایو بل سر جنگ کئی بس اختلاف جوړ شو او جنگ شو رو شو فاصلحو بینهما اصلاحو کے پمیند دوارو کی روغ ولو کے صلح ولو کے فایم بغت احداهما علی الاخرى کچر زیاتی کی یو ڈل پدی دوارو کی پبلی باندی بس یک انداز افا کڑیر می نتونو تکی خواه پا اخپلا خبرک لگی چی نا اقاتلو اللتی تبغی نو ٹول ور تا پرش ہے ٹولو اوی ڈلیتا اوی وحای اوی ٹکاوی اخپلی ذت نپوئی گئے مشران راغلی دی ذتمن خلق راغلی ناس دی دتا او چې خبره کین تاسو یې رد کوئ ټول وته یو شی سزا ورکه هغه دلیل چې هغه زیاتې کوي حتی تر دې پوری تفیع الامر الله چې رجوع کی د الله حکم تا غاړه کی د الله فیصله تا دې ته قتال د اهل البغي ویل شي دای کنه هر زمانه کې هغه وخت کې بلچا په خلافت کې باغیان نو پیدا شوی خو دغه حضرت عثمان په وخت کې چې هغه شهید کو کنه او د حضرت علی په وخت کې بس په خبره باندې خلاف شو د علی نه خو په دې خلاف شو چې عثمان شهید شو قتل شو ناغیوی حضرت علی تا چې د دې قصاص واخلا هغه وی دې کې قصاص نشته بس په دې ته نه خلاف شو باغیان شو لاړ ځان دزا زه کومه لستاوی کې کیناست شپک زرو اندازا وداسي چې هغه ته خوارج وی کنه زان له دغه باندې او کړ چې دی ولید عثمان سي قصاص نه اخلي اخل کو قتل کو په ظلم سره ادي دغه قصاص نه اخلي ناوی هو نه پوي ځکه حضرت علي پوي دا هغه په دین او په علم باندې نظر پوره کنا هغه ته وی چې ما تا قاتلو خواهی چه فساس تی واقع دو ما چه قتل کرده نو آغی کی چه پرو آخو دش پی خبرو آو گرن خلق پا کور ورغی او قتلی کن آغی کو دا پتن نی چه دا قاتل لکا آغا قاتل لکا آنو چه قاتل نی معلوم ده چانا با قصاص اخلی طول با قصاص که او دویم داده چه آغا شهید ده او دا شهید قصاص نشه وسته از امرو شهیدان شوی نخلو که چه قصاص اغسته ره او دا آغا شهادت طبیعا نقصان رسی پا دی بانده ناغا پا حقاو ادی پا غلطاو ادی لارا نو دا که آغا سر بیا جنگو که کنخا سخو پا صلح بانده اوشو چه عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ جامع بدل کے پاس سور شو ویدما دی خوارج سر خبر کوما چی دا دی سو مشکلات تی ما تا بخپل دغا پیش کی گنا ناغی دری خبری اکڑی چی دا چل لکڑی دا چل لکڑی دا چل لکڑی انو آغا لخج بابو نور کلو نو دو در کسان آغا سر را پاسی دو را کارو شد او انور پاتش نو بس بیا حضرت علی غی سره جنگ وکړه قتل وکړه سې سکلو دا دی آیت دلاندې چې وقاتل اللتی تبغی حتا تفیع الى امر الله فین فاعت کروجو وکړه او غاړی کې خدا فاصلحو بینهما اسلام کې فمیند دوالو کې بالعدل په انصاف سره واقصتو او انصاف کوئے دیر انصاف کوئے بشک اللہ محبت کی دی انصاف کو ان کو سرام انما المومنون اخواتن بشک مومنان رون دی پا دین کی خپل رون دی فاصلحو بین آخوے کم نیسلا کوئے درونو پمینس کی آخوے کمی تصنیع را وڑی دا سر دین چمخ کی اخواتن جمع را گلی دا در ډیر مبالغې د وجنا که دوورونه یې کنه په اصلاح کوي تاسو یې چې یو پله څونه شی بل پله نبی به اصلاح کو نه که دوی خیر دی هغه وکم وتق الله یریګه د الله نه لعلکم ترحمون تاسو باندې ورحم وکړی شی پنځم قانون چې مؤمنانو په لمن کې شر او جګړه پس پیدا کیږي بس په اسی په خبرو باندې کې روان شي په خبرو کې روان شي ایوبل تاسو سپوږی سپور یو کی نو بس داغه نشر او شور او ځواک پیدا شي زانور سنی خو ازادي او تهذیب کمی کنه تهذیب نو مسلمان تهذیب خود قرآن دی نو چې د قرآن نه نی خبر نو تهذیب به پکې نه وي نو د خپل ورو مسلمان په ادب نه پويږي ولی هغه براشي وبوي السلام علیکم هدی وبوي او سلام دینا یلکه جواب ورکړه چې وعلیکم السلام اغا براشی سلام باو کی او دے باوتوی لشتینا کا بیار آلی نو بس تو ایدا دا جنگ خبرن دا او چاٹا بیار آلی نیل کدا اولی دا سی دا تو پا زور جنگ جوڑای پا بای باندی جنگ اخلی نو قرآن وی دا توقی مسخری مکاوی او بل پوری خواه نیو تن پو بل تن پوری نیو محلہ پو بل محلی پوری چیو بلتا ملستاسو بس جمعاتی او ستاسو بس قربانی نپا دی خبر روان سی کلے پو بل کلی دو کلو خلق یو دیشی ناستی چتا پا غم خواد ہے که کنا هم خدای کو خام خیاو زکی نو خبره و شعورو کی الکه تاسو غوا می خنه ده ساتلې زیړ کدو دنه جوړ شوی دی تا ولي یره تاسو ادینا والی کنه ابل به یره تاسو کالو خانی نو بس یال جوړ شوی پسونو کال باندې بیا ندی صورت حجرات نسخ خبرو چوی که دی خبرو من راغلی دخوا یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا اسخر قوم من قوم توقی و مسخری دی نکی یو قوم پا بل قوم پوری اصائن یکونو خیرم من اوم که دیشی چه دغا چی دیور پوری توقی که او خان دی اغید دینا غرید اللہ پا نیزو دا عمل په لحاظ سره د منځ او دس په لحاظ سره د علم د عزت په لحاظ سره او هدي اور پر ټوکی کی يروي تاسو چې سړی درشي کلی تا نو تاسو کورلی ونسبته نه معلوم نو دا چې خلق یې تاسو کنه نو ټوکر په دا اوس وځ پوهه باندې سره ولا نساء من نساء انا دي زنانه ټوکی کی په نور زنانه او پوری اسایې کنا خیر منهن کې دې شي چې الله په علم کې هغه غوري چې دی ور پوری خان دي ای غوري دې نه چي ولا تلمزوا انفسکم الزامون ملګه په خپل ورونو مسلمانانو الزامات او اعتراضونه چې دا خلق دې کنه یې رخو دغه کینو اغه پورتانو خبري ناشنا نه لا تلمزوا انفسکم ولې په یو بل باندې الزام لکوي د وچی نو بس په لدرنه او دغه سپکه ووي ولا تنابذوا بالالقاب او ما خلی یو بل تا غلط نمونه مسلمانانو خپل نمونه دي خیسته نمونه ای ده اسلام مناسب کنه نوچه مسلمان بل مسلمان تا غلط نم اخلی خپل نم یهی ادهو تا بل نم و اخلی چه واق گدونا گرده و سخه پورتوخی کولی کنه خواه او سو خوشی دا کلو تا دا کافران نم اخلی دا سمره دا گناه نم دیکا نا پلورو مسلمان تا فرعون وی یراوی دا دیکا نا کلوی و شاستری خو اندو او کلوی جوار چند دی دغه نمونه تا اخلی مسلمان تا دا نم اغسطل خوڑیر بات کاری بالالقاب ما اخلی یو بلتا لقبونا غلط نمونا چباغې کې بندتا درد رسی زلتا کنا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ډیر بد دی نوم اغستل د کفر او د ګنا پس د دینا چې ایمان مراولې دي او بیا موږ د کفر خبرې کوي هم لم یتوب اسو چې وسم توبه نو باسی فولای کوم الظالمون نو دا کسان ظالمان دي دا ټول له کفر او فسق نمونه دي ښه چې اوس خو صحیح سره دی مسلمان دی مونږه د اس کې او ته یو کډړا دا یا دی قران ښه دا القاب مناسب دي د مسلمان سره الله وی دا ظالمان دي کنه حضور جنگ جوړی ښه شپغم یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والاو ځان ساتئ د ډیرو ګمانونو نه ان بعض الظن اسم ځکه که هر ګمان ګنا نه دی خو بعضې خو دی که نه ښه هر ګمان ولې ځکه دا بې اختیاره شی دی چې یو بنده بل وویني په څه عمل باندې په څه غلطۍ باندې په خطایۍ باندې نو بس دو زین تراشی دا خبره از دی اختیار که خونه ای خو بس زره ذهن ته خبر راځي چې ته جوړ ګناو کو د جرم کو اسی داسی ښا هغه چې ته روزه کې نه نوته غسل خانه ته حسد هغه هغه کو نو د پی ګمان راوي دوی دغه ته نه ګټو کو دا اسی ګمان دی کنه ښا لیدلې ده نه دی نور څه نه اوس نو خیر دی دا ګنا نه دی دا استاد له خبر رااله ته په دې کې نیولې نه یې دا ګمانونه کول ګنا نه دی ګنا هغه دی چې ته په عمل شورو کې جبار راوځي او چې څوک ویني او ته وایي چې درشه ورشه غسل خانه کې کوجتی دی خلق خبر کې دا گناش باز از زن نی چامل پی شورو کی خواب او بل حدیث کراغلی چه خلقو پا اللہ باندی خوگمان کوئے پیغمبر باندی خوگمان کوئے پل ارور مسلمانانو باندی خوگمان کوئے کسوک دیر دا تاوی چی را وی را زمونگ پی دا گمان نرازی خواب تا چی سوئے ندا زمونگ پا دبائن دا گمان نرازی خواب تکه په آل رسول چې الزام لګي دلته نو ډیرو پکې وي چې موږ دا ګومان نشو کولې په آل رسول باندې هغه پاک خلق دي کنه تا نشو کولې او حدیث کرا غلیو چې هر مسلمان ته چې مرګ راځي نو په داسې حال کې دراشي چې هو يحسن الظن على الله چې دا په الله باندې حکمان نو دې کامیاب شوه دله با سوزان شوور کولې دی ما نغم جنې نو پیارې چې په له حکومتاني څنګه چې الله غفور رحیم دی الله ډېر مهربان دی خپل بندیان باندې زده دا امید ساتما چې ما ته معافي وکي ما به وبخي دا ګمان کوه اجتا به غلط ګمان وکړه نو جوړ هغه سی وینو ها ایمانوالو ځان ساته د ډیرو ګمانونو نه نو په الله غلط ګمان کوي ګنا دي نو په پیغمبرانو نو په مؤمنانو غلط ګمان باندې کوي ځان ساتي دي ځکه ان بعض الظن اسم بشک دغه ګمانونه ګنا دي کنه کټول نه دي نو دا خو پکې دي ولا تجسسو دیو بل جاسوسی مکوي یو بل تغوغ مګ دې پټم دا جاسوسی او د مسلمان شان نه دي هغه وس خپل خبره کوي او ته به توقع کوي چې زما خبره کوي نو کړاله پکې نو بس دښمنۍ وته نه جوړ شي نو زما کوه تجسس خبره توقع کوي خودل ولا تجسسو دا نه مناسب توبه هغه نور مسلمانان سکه چې کورونه په دې روان دي کورونه زنانه ونه زکه خپل اولاد وی او خپل خوشاله او په مینا او محبت بوله ودونه وکي او زګه مور وای چې بیا به ولا خوب نه ورزي نیوته به دروازه کې وګي خي بلته به دروازه کې وګي خي دا څه کوي چته زه خپل ولادت په حق کې داسې نو چې نورو په حق کې وستا سہالي ولي په ځان باندې قربانه پاوی قربانه تاسو مشره تاسو را خدا مناسب ندي ته خو د دې لپاره ګرځا چې داغي هغه له صدا ادب خبرو کېو هغه د ضرر او د فساد نه بچ کېو ته به کې بزور جګړې پیدا کې تجسس کې دا معنی یو هغه د اسلام ځان له تجسس دی هغه شته دی چې مسلمانان ملکی کنه نبی بډیر زیات تجسس کوي چې اسنه غیر خلق راشي او په منکرانه نوځي او زمونږ ملک قرآن کیو زمونږ په ملک انتشار پیدا کیو رتابا هغه بهر ځای جاسوس کینولې هر ځای کې ښا ایئرپورټ کې سټیشن کې د کساب خانی سره زی په زی اغا شتا دی کنا اغا تحفظ دا پارا دی خوا او دا دا اسلامی ملک دا پارا خوا نور چا تا سوک سوئی دا اغا طول اسلامی ملک تخلی وازی کری دی خوا نو دا اغا فرض دی واجب دی چه دا خپل ملک تحفظ بکی او جاسوسان بزی پزی کی نی چه چر تا سوک دا دی اسلامی جمهوریت خلاف نکی چه اسلامی کنا خوا دا اغا اجازت شتا دی خوا ولا يغتب بعضكم بعضا غیبت نکی بعضی استاسو د بعضو پلمینز کی او کبی دین او کافران خلقی داغی خبره خو بزکا کوي چې خلق ته ځان بچ کی چې ورځه بی دین دې ځان ساسه کینن و سره ور تا به گمراه کی تا بل پلواړی داغی نه خو ځان دغه سید محدثین یو فن دی دا روایت هم چا راویان شیعگان او دغسی یهودیان پا دیس مسلمانانو کرا دن نشوی او اغید ازان نا حدیث جوڑ کردی دی بس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدثینو یو فن وزکو چی اغید فن دا جرح و دا تعدیل ویلیش چی دا اغید راویانو چان بینو کی یرا چی دا سوک دی چې معلومه کی په به چې دا حدیث نه دی دا ځان نه جوړ کړی دا حدیث نه دا ځان نه جوړ کړی او بیا خلق ته وی چې پلانې راوي ضعیف دی منکر دی شاذ دی کذاب دی نو دی غیبت کې نه راځي دا غیبت کې نه راځي ولی دا وکي غلطې دي دینی چې خلق ته خبر شي خلق دوکنه کی ښا ایحب احدکم ایا محبت کی او تن استاسو دی خبر سرایا کل لحم اخیهم چوخری وخا د خپل رو رمایتن چیغه مړی ادا وخا خوری فکریحتمو بدی غنه کنا رشیدا څنګه بد غنه نو دا غیبتم بدو غنه غیبتم دا شی دی کنا خا فتقل او یری گد اللهنا ان الله تواب الرحیم بیشک الله توبه قبل اون کړي او مهربان نړیری مبالغې په دې کې وکړي یو ځای اور چې ایو حبو او تم احدکم د عموم د پار راغی چې هر څوک چی ښا ځان به د غیبت نه ساتي او بلې راولو ان یا کولا لحمه و خیر اولا او اغا لحم چه اخیه دخپل روری او بیا په داس حال که چه میتن ملوی دا ټول دا کراحت اسباب دی کنخا اللہوی چه دا دا مکروح گنه نو آغی بطم مکروح و گنه وم اخیری دا اکثر و خلق یو بل سر جگڑه و پسادون پا دغی بانده و چه او بزان تا اوچت نسبت کهو چه زمان نصب داسید ما تا دوک نرسید او بل بسپکو چه ملت تاسو سا اصل او نسل نده معلومه نو فخر پا یو بل باندی پا نسبونو سرا دا سبب د فسادو دین معاشره خرابی دا یا ایوال ناسو ای خلقو انا خلقناکم من ذکرین و انسان مون پیدا کړی تاسو دی او نارینا او یو زنانن دا دمو د هوا اولاد یې ټول نو تاسو کې اوچت او لاندې نشته تاسو کې غوړه او ناغوړه نشته وجعلناکم شعوبا وقبائل او که تاسو وایئ چې ولیدا نمونه چې اخی شوی دي د قبایل او د چیوتا مزور قبیله وی نبل تربیع قبیله وی لولو قبیله وی او یو تا حجاز وی یا وڑی وڑی قبیلی چی یو تا بنو تمیم وی بلتا بنو خدا وی بلتا بنو بکر وی بلتا وی دا خود پیجان گلی دا پار دی چی تا یو زیتا لرشی یا بل سوک مل مراشی نو تاسو ستنه کوي چې کم ځای نه راځي من عین انت نو وای چې من بني تمیم من بني توي من مازن دا وای ګنده او تعارف د پاره دي دا د غروالي د شرافت او د نه شرافت د پاره نه دي ګرځولې تاسو مونږه شعوبن لوی لوی قبیله او قبایل وړي وړي لتعارفو چې یو بل پیژنې په دې سره نو د قبایلو دا مسله چې ده دا عزت مسله نه ده چې یو معزز دی او بل غیر معزز دی کله نن چې خلکو جوړ کړي کنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم بشک عزت من پتا سو کې د الله په نسبان دی هغه دی چې پرهیزګار وي متقی وي چې څومره د الله نه یریږي هغه عزت من دی هغه د نسب په لحاظ سره ارسوک دی بلال دی کبل دی ان الله علیم خبیر او بشک الله په دې پارسو خبردار دی دوی مې سکے زجر دې منافقان الله ابیا اور پسې مسله ذکر کړي قالت الاعراب آمنا وی دې باندو والو خلقو منافقانو چې مونږ ایمان راوړې رابلو پیغمبر ته وی چې آمنا چې مونږ ایمان راوړې تاسو ته پارا چې دې به زموږ ډیر قدر او کې احترام وکي اچ مونږه واپس زو نو خالی لاسونه به امنه فریدي لسل ګډي او لسلو خان او دابره قلم تؤمنو وای وتا چې دې ایمان داوا مکوي امنا ځکه ایمان د زړه شی دی کنه او د زړه نه څوک نه دی خبر نو پیغمبر تاسو له وای واست از ایمان نه څه خبر دی تاسو د ایمان نه خو الله خبري چې زړه کې شته او کې نشته ها د ایمان داوا مکوي ولیکن قولوا اسلمنا او دا وای چې مونږه اسلام قبول کو یو قول خدا دی چې دا خلقو چې په زور مسلمانان شیو او بیا به وی چې آمنا نو آمنا خو باغه سو کوی چې په خواه باندې ایمان راوړي ادی خو به توري په زور راوړیو نو الله و چې نه اسلام نه وای چې اومونګه اسلام قبول کړی دی د توري په وجبان اته قول دار چې نه اسلام کار شه دی منځونه کوي روزي نیسی حجونه کوي کله جهاد کې شریک شي دا خو کوي کنه دا خبر رښتیا ده دا ټول خلکو ته معلومه ده نو اسلم نا وای زګی خلکو ته معلومه استاسو اعمال کنه ولما يدخل الايمان في قلوبكم تر اوسه پورې نه دی داخل شوی ایمان استاسو په زړونو کې نو څنګه امن نا وای الله خبر دې کنه وین تو تیع الله ورسوله کتاز دا اللہ حکم منے و دا اللہ دا پیغمبر حکم منے لائلت کم من اعمالکم شیعہ کم بنکی استاسو پا عملونو کی ذراؤں ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخشش کون کد مہربان انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولیم بیشک مومنان دا سے خلقی خواہ سنگا اگر کسان چې ایمان راوړي په الله باندې او د الله پیغمبر باندې ثم لم يرتابوا ابیا شک نه کوي په دې خپل ایمان کې او جهادونه کوي په خپل مالونو سره په خپل نفسونو سره د الله په لار کې اولائک هم صادقون دا کسان رښتینی دي په خپل دعوا کې ښه قل اتعلمون الله بدينكم هو دې منافقان ته تازو چی رازه او آمن ناواین دیتا خصو ضرورت نشتا تا دومر چی مومنان دی اغی چری پیغمبر تویلی مخامخ چی آمن نا او دی کسو چل لکن خوا وای تاسو خبرو اللہ لرا فخپل دین باندی او الله د هر څه نه خبر دی. نو بس ایمان ستا او د الله مین کې او راز دی. که چاته پته لګی دا او کونه لګی دا او کلمه به وای په جبا چې لا اله الا الله چې مونږ در باندې یقین وکړو او کنه د بندیانو یقین خو په اقرار راځي چې دې اقرار وکي نو بس د مؤمنانو په نس دې مسلمان شو دلبا امني اولاد لبې امني مال لبې امني د اقرار په وجبان ده او چې دې اقرار نکي کنه په کاغذ باندې ولیکي چې زه مسلمان یم ناوی وینا مونږ ته وای په جبه باندې اقرار کړي کلمه شهادت وای مونږ ستاسو دلته نو څه خبر یو هغه خو ستاسو د الله مین کې معامله ده زمونږ ستاسو مین کې چې دینو معامله ده اقرار ده کې اقرار کې هډې راځه او کنه کې نو الکه راوخ نه ده دغه راوخ نه ده خو نه ده لوري دیو بیا نه پرې کنه دې د سو مسلمان نه چې دې په جبه اقرار نه کوي چې اشهد ان لا اله الا الله دا خو د دې لپاره شرط ته ها چې ته په مسلمانانو کې الا مقبولي چې ته اقرار کړی ښا هو آیا تاسو خبره وای الله لرا په خپل دین باندې چې امن نه وای او الله خو پوئږي په چې باس باندې کوي او په ځمکه کوي الله پارس باندې پوئږي یمنون علیکان اسلمو دا دی احسان کی پتا بانده اے پیغمبرا دیز بادنہ کی پتا بانده چمونگا خو اسلام قبول کن تا بانده احسان کی چی دے زمونگا سخاطر کئی کن کئی نو اے دا اسلام تاسو دل راوڑے دے کنا دی بتاسو لاللہ زان لسو بدل در کئی بورا قل لا تمنو علی اسلامکم وایا مزباد په ما باندې اسلام خپل بل الله یمن علیکم بلکې الله تاسو باندې احسان کړی دی ان هداکم للیمان چې تاسو له توفیق درکړی دی ایمان رضاو شکریا ادا کړه خو په دې شرط سره ان کوم صادقین کتا ذ رښتینه په خپل خبره کې نذارت د هر زمانه په منافقانو ښا چرابشی نتا توا زان خوی مخی تکی دا ټول دا شیئے که اسلام نم ناخلی اتا تاوی چی ما خستا اما صلاو کلا لانی زی کی خلق تا اڈیر لوی انتشار را تا جوڑ شو نما خوی چی تبا راشی زما تا پوس باو کی پایز څه خبره ما دا زما مسله وا چې څنګه مسله مې وکړه دا خو دا الله مسله وا او کته دا الله د رضا لپاره کړی نو ډېر لوی مرتبه ته حاصل وشه حضرت شیخ ته هم دا زرات لزه کسان ښا وي به ما ستاسو مسله وکړه دا کنه به ګیله کولا چې ځه خلق هو علماء جمعات نه وېستما اتا زمانو تپوسنو کو ناغ با کهو اغا بزان رسوار دیتا خوچی اوز خبر بنو دسنکا نا ادیو پی نزبادن کول دا خو نی مناسب خوا اغا دغا اکل جتا تیدینو خوا کنا او قرآن اتاو خوا بس داغا دغا حق پورا دیکن خوا نتا اوز داغا نور سو گوار بلکه اللہ احسان کرده بتاسو جتا سل ایمان در کم کیا رشتنی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بیشک اللہ پوئیگی پا غیب دا سوانو دزمکو اللہ وصیر مما تعملون اللہ لدن کے دفاع عمل چتا سوئی کوئیں سورہ قاب